Трите начала. 21-ва лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 24 февруари 1932 година. София, Искрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Вие писахте върху темата «Кога се е родило невежеството?», но въпросът остава пак неразрешен. Какво ще отговорите на въпросите? Може ли бедността да се яви преди богатството? Може ли човек да бъде беден, ако никога не е бил богат? Може ли да бъде богат, ако никога не е бил беден? Когато човек дойде до едно място, започва да мисли, че знае много. Това е общо казано. Вярно е, че нещо знае, но има неща, които не знае. Той казва, аз зная какво представлява живота. Ти знаеш какво представлява обикновения живот, но дойдеш ли до необикновения, нищо не знаеш. За своя живот знаеш нещо, но за живота на ангелите нищо не знаеш. Предполагам как живеят ангелите. Предположението не е знание. Ти не си живял между тях, не си посещавал техните училища. Говориш и за микробите, но не познаваш техния живот. Казваш, че микробите са малки същества, но това знание не е достатъчно. Ще кажеш, че техният живот е прост. И в простите процеси се крият истини, които не знаеш. Например, прости процеси са 2 плюс 2 равно на 4, 2 минус 2 равно на 0, 2 по 2 равно на 4, 2 делено на 2 равно на 1. Какви истини се крият в тези процеси? Представете си една крива линия. Вие знаете какво представлява тя в геометрията, но от друго гледище тая линия представлява човешки гръб. Защо е крива? Трябва ли гърбът да бъде крив? Колко голяма трябва да бъде тая кривина? Ако кривината е голяма или човекът е слаб или носи голям товар, тогава задницата излиза навън. Понякога коремът е много изпъкнал, а гърдите сплескани. Това са аномалии в човешки организъм. В някои хора гърдите са много тесни, в други много широки. Ще кажете, че това са случайности. Не са случайности. Всяка права и крива линия в човешки организъм имат своето научно обяснение. Представете си, че някой ви каже три изречения, които трябва да преведете. Първото изречение. Имам една красива форма, направена от злато. Второто изречение. Съдържанието ѝ е отровно. Третото изречение. Мисълта е отрицателна. Дава ви се задачата от трите изречения да съставите нещо цяло. Златната форма показва външната красота на нещата, те могат да бъдат и отвътре златни, т.е. благородни, но могат да имат и отровно съдържание. Златото има отношение към разумността, която освобождава човека. Отрицателната мисъл означава човешката сила, която ограничава. Наистина, когато човек започне да мисли, например, за война, отрицателна мисъл, силата му се ограничава. Мисълта му работи само в едно направление – войната. Ако войната излезе сполучлива, той получава контрибуция, но ако го бият, всичко изгубва. Какво представлява човек в миниатюра? Една малка държава с цар и царица, с министри – с определен бюджет и така нататък. В тая държава се разрешават всички социални въпроси. Като изучавате човешкото лице, виждате, че всяка клетка означава нещо специфично. Едни клетки са минали през материални области, други са минали през областта на силата, а трети през разумността. Ако клетките на кожата са груби, това показва физическа сила. Тъкачите, които са работили в неговия организъм, не са свършили работата си както трябва, господарят, който ги е управлявал, не е разбирал от тъкачество, пък и самите тъкачи не са разбирали много от работата си, да са направили дрехата както им падне. Дебелата кожа работи, но не дава добри приходи, поради което струва скъпо на господаря. Господарят е искал да му направят по-хубава къща, но слугите не са могли да изпълнят желанието му, били са невежи. Те не поставили прозорците му, очите където трябва, ушите му, слушалките, не направили както трябва. Главата и челото му от тук от там сбутани, господарят се е принудил да влезе в тая къща, но седи вътре като затворник. Не може да се съобщава с невидимия свят. Господарят пита: защо Господ ми даде такава къща? Бог не е виновен. Твоите работници ти взеха парите и не можаха да ти направят къщата както трябва. Защо ми направиха такова тяло? Направено е вече, няма какво да говориш. Платил си колкото трябва, но не можеш вече да излезеш вън. В къщата ти е лошо, но отвън е още по-лошо. Не остава нищо друго, освен сам да поправиш къщата си, сам да станеш майстор. Щом слугите не могат да свършат работата както трябва, господарят се заема да я свърши и да изправи погрешките им. Ти ще поправиш прозорците, вратите, тавана, пода и като свършиш всичко, ще си кажеш: направих това, което слугите трябваше да направят. Но поне се научих да правя къщи. Като станеш майстор, втори път няма да оставиш цялата работа на слугите. Ти не знаеш как се прави къща и през цялото време, докато строят къщата, ще наблюдаваш как работят майсторите и ще ги опътваш. Мнозина се оплакват, че не разбират някои неща. Така е. Има сериозни въпроси, които мъчно се разбират. Например, разбирате ли произхода на вашите желания? Знаете ли откъде идват те? Затова е казано: не давай ход на всяко желание. Казваш: искам да ям. Желанието ти да ядеш е естествено. В реда на нещата е да ядеш три пъти на ден, но трябва да знаеш кога да ядеш и какво да ядеш. Не яш остатъците от яденето. Отиваш в една гостилница и понеже си закъснял, гостилничарят ще ти даде каквото е останало. Не яш такова ядене. По-добре остани гладен, отколкото да ядеш каквото и да е. Ядеш ли остатъците от яденето, скъпо ще платиш. Казваш: макар и остатъци, но това ядене ми хареса. Пита ли стомаха си да ядеш ли от това ядене? Ако не го питаш и му се наложиш, ще носиш последствията от насилието. Слушаш някой да говори и казваш: хареса ми мисълта на този човек. Пита ли ума си как му се отрази тая мисъл? Проникна ли тя в дълбочината на тая мисъл, да разбереш какво се крие в нея? Всяка мисъл, всяко чувство и всяко желание, които раздвояват съзнанието на човека, не са добри. Има нещо неестествено в тях. Какво трябва да се прави, за да дойде човек до естествения живот? Той трябва да избягва механичното в живота. Права мисъл му е нужна. Трябва ли да питаш, защо Бог е създал света така, а не иначе? Това е механичен въпрос. Мисли върху създаването на света, а не питай, защо е така създаден. Ти не мислиш по този въпрос, а искаш да го разбереш, това е невъзможно. И да разбираш нещо, пак трябва да мислиш върху него. Дойдеш до една пропаст и виждаш, че не можеш да я минеш. Разбираш, че си пред една мъчнотия и там спираш. Не, ще мислиш как да минеш мъчнотията. Такива положения се срещат и в математиката. Дойдеш до някой неразрешим въпрос и спираш. Трябва да мислиш, дано намериш някакво разрешение. Казваш: мисля, но не мога да го разреша. Пак ще мислиш и все ще дойде ден, когато ще проникнеш в този въпрос. Например, ти мислиш какво нещо е смъртта. Като не можеш да си отговориш, казваш, че зад смъртта е вечния живот. Каква е разликата между временния и вечния живот? Временният живот съдържа смеси, утайки, от които трябва да се чисти, да остане само животът. Вечният живот е чист, не съдържа никакви утайки, никакви примеси. Следователно, когато изчистиш временния живот от утайките, остава животът, който е идентичен с вечния. Тогава хората ще разберат вечния живот. Един е животът вечен и неделим. Казвате, трябва да се живее. Това не е достатъчно. Трябва да се живее добре. Добрият живот е за теб, не за другите. Ако не живееш добре, ти ще носиш последствията на лошия живот. Добрият живот подразбира участието на съзнанието в живота. Той не е механичен процес. Да даваш нещо от себе си механично не е добро и да взимаш нещо механично пак не е добро. Доброто има отношение към вечния живот. Да запазва условията за този живот в човека без доброто. Ти губиш тези условия. Изгубиш ли доброто в себе си, ти губиш условията за вечния живот, а чрез него ти пазиш живота си и подкрепиш организма си. Да бъдеш добър е в твой интерес, в интерес на твоята душа. Колкото си по-добър, повече ще живееш. Значи, ако си бил добър само 10 години, на тази възраст ще заминеш за оня свят. Някой заминава на оня свят на 20, на 30, на 40 години, според степента на доброто в себе си. Не е важно колко години си живял на земята. Важно е да си използвал доброто в себе си като капитал, от който си придобил нещо. Ако нищо не печелиш, животът е безсмислен и тогава ще кажеш като Соломон, суета на суетите, всичко е суета. И според Соломон, мнозина поддържат мисълта, че всичко в живота е суета. Ако е така, защо живеем? Прав е Соломон да твърди, че животът е суета, но това се отнася до неговия живот. Всички, които живеят като Соломон, имат право да казват, че животът е суета. Порочният живот е суета на суетите, но добрият и чист живот не е суета. Какво има зад суетата? Нищо. Какво има зад безверието? Ще кажете, че след безверието иде вярата, но не е така. Ти си безверник, значи минаваш през едно препятствие. Като минеш препятствието, това не означава, че ставаш вярваш. Безверието представлява трън в петата на човека. Той причинява болка в крака. Изваждаш тръна, изгаряш го, той се превръща на пепел и болката минава. Но това още не показва, че си станал вярващ. Между вярата и безверието има ред процеси, през които неизбежно трябва да минеш. Ако и вие с вашето съзнание влезете като трън в петата на един ангел или на едно възвишено същество, знаете ли какво ви очаква? Огън. С всяко престъпление, което правиш, ти влизаш в петата на някое напреднало същество. То ще вземе щипци, ще те извади и ще те сложи направо в пещта си. Без да мисли, че ще страдаш или не. То ще каже, понеже ти ми причини страдание, аз те слагам в огъня да се пречистиш. Мястото ти не е в моята пета, а в огъня. Защо идат страданията, до кога ще страдаме? Докато дойдете до крайния предел на страданията. Всяко нещо има свой краен предел. Мислиш върху даден въпрос, но дойдеш до едно място и казваш, вече нищо не разбирам. Щом нищо не разбираш, ще се върнеш назад, за да излезеш от мястото, където си затънал. Искам да изуча този въпрос. Има въпроси, които не можеш да изучиш. Например, искаш да изучиш съдържанието на едно златно шише. Но тая работа не е за тебе. Защо? Съдържанието на шишето е отровно. Шишето е златно. Това е външната страна, но вътрешната е опасна. Само разумният може да опита съдържанието на златното шише. Той разполага с такива методи, до които вие не сте дошли. вън от разумните методи на природата, ти непременно ще страдаш. Това значи да опитваш свойствата на азотната и на сярната киселина с езика си. Достатъчно е да близнеш една от двете киселини, за да не повториш опита. В природата има много златни шишета с отровно съдържание. И в астралния свят има такива шишета. Тяхното съдържание е хиляди пъти по-вредно от това на шишетата в физическия свят. Близнеш ли малко от тяхното съдържание, дълго време ще носиш последствията. Когато Моисей казва «не пожелавай», той има предвид да не пожелаваш отровното съдържание на златните шишета. Разумните същества намират смисъл в това съдържание, но за обикновените хора то е отрова, която коства живота им. Ако искаш непременно да опиташ съдържанието на едно от шишетата, трябва да намериш човека, който го е сложил. Той ще ти опише свойствата му, както и начина на употребата. Без него нямаш право да отваряш шишето. Съдържанието му е бомба, която може да експлодира в ръцете ти и да пострадаш. Питате, не сме ли свободни да правим каквото искаме? Не сте свободни. Вие живеете в света на робството и ограничението. Говорите за свобода, но прилагате ограничението. Кой от вас е свободен? Онзи, който има да дава на банкера, свободен ли е? Той е чиновник, получава 5-6 хиляди лева месечно, а дължи на банкера 100 хиляди лева, взети с лихва 25%. Свещеникът свободен ли е? И той не е свободен. За да облече дреха каквато желае, той трябва да иска позволение от владиката. Никой човек не е свободен. Двама приятели разговарят, идва на среща им един познат и те веднага прекъсват разговора си, не са свободни. Познатия пита, защо престанахте да говорите? Той мисли, че за него говорят, също не е свободен. Движиш се между хората, не си свободен. Молиш се на Господа, страх ти е, че няма да приеме молитвата ти. Пак не си свободен. Дойде лятото с големите горещини, не си свободен. Дойде студът, не си свободен. Живееш при баща си, не си свободен. Отиваш при брат си и сестра си, не си свободен. Къде е свободата? Аз не изнасям противоречията в живота, но изнасям фактите така, както са в действителност. Трябва да знаем къде е свободата. Казано е в писанието – където е духът, там е свободата. Където е силата, там е ограничението. Където е разумността, какво има? Между разумността и духа има тясна връзка. Разумността има отношение и към мисълта. Само разумният мисли. Обикновеният човек мисли, когато види резултата от нещо. Виждаш, че шишето с розово масло пада на земята и се щупва, маслото се разлива. Казваш, отиде маслото. И след това започваш да мислиш как се щупи шишето и защо се щупи, какво допринасят тия разсъждения. Ще имам една опитност. Каква опитност е тая? Как ще се успокои онзи, който е щупил шишето и е разлял маслото? Ако розовото масло се разлее в гората, където минават кръци и разбойници, добре е станало, защото миризмата на маслото оказва добро влияние върху тях и те започват да мислят за доброто. От двете злини ще предпочетеш по-малката. По-добре, че си разлял маслото, отколкото да станеш свидетел на някакво престъпление в гората. Маслото се разля, но разбойниците решиха да изменят живота си. Питате, как е възможно щупването на шишето да носи благословение? Какво представлява разпъването на Христа на кръста? Това не означава ли щупване на неговото шише? Разпнаха Христа, т.е. щупиха шишето му, животът му отиде, разля се неговото шише, богатството му изтече на земята и хората се възползваха от това богатство. Така те се спасиха. И до днес още крепят живота си върху богатството на Христа. Със своята смърт той изкупи греховете на хората, или с други думи, освободи ги от ръцете на разбойниците. Не можа ли светът да се освободи със сила? Ако силата може да спаси човека, Христос щеше да дойде на земята с небесна войска. Той дойде да пострада за човечеството и така да го спаси. Защо трябваше Христос да спаси човечеството чрез страдания? Как трябваше да го спаси, със сила ли? Да се задава такъв въпрос, това е все едно, да извадиш падналия в кладенеца с пушка. Той е паднал в кладенец дълбок 25 метра, а ти стоиш отгоре с пушка в ръка и го заплашваш да излезе от кладенеца. Ако е вън, на широко и равно място, още като те видиш, ще хукне да бяга. Но какво да прави в кладенеца? Той чака, моли се, дано мине някой състрадателен човек да влезе в положението му, да му подаде въже и да го извади навън. Никаква друга философия не помага. Сега, като се спирам върху научните доказателства, в някои от тях намирам известна несъстоятелност. Например, някои учени дават неправилно обяснение за високия ръст на човека. Аз обяснявам високия ръст на хората с отсъствие на пространство около тях. Като нямат условия да растат на ширина, те растат на височина. Какви къщи правят американците? Високи, от 20 етажа нагоре, наречени небостъргачи. Там мястото е много скъпо. Един квадратен метър струва хиляди. При това мястото според броя на населението е оскъдно. Ако разполагаха с повече пространство, американците никога не биха строили такива небостъргачи. Значи, както има високи и ниски хора, така има високи и ниски къщи. Турците казват, че ниските хора са беля на Господа. Има една височина, под която човек не се чувства добре. Най-ниският човек в света е от дяволски происход. Като говоря за ниските и високите хора, обръщам вниманието ви върху числата, с които природата работи. Гледате пръстите на ръцете си и казвате, че пръстите ви са къси или дълги. Дължината на пръстите има значение за характера на човека. Това е наука, която трябва да изучавате. Очите на някого са хлътнали, а на друг изпъкнали. Космите на някого са тънки и меки, а на друг дебели и твърди. Ръцете на някого са топли, а на друг студени. Краката на някого са винаги много топли, а на друг много студени. Трябва да изучавате тия процеси и да знаете кои от тях са естествени и кои неестествени. Трябва да изучавате и причината за тия процеси. Причината за всички процеси в човешки организъм се дължи на правилното им или неправилно съчетание между мислите и чувствата на човека. Има известно съчетание между мислите и чувствата, което трови човека. Има известно съчетание между мисли и чувства, което го лекува. Значи той не е свободен да подхранва каквито и да е мисли и чувства. Ако има свобода да мисли както иска, той не е свободен в чувствата. Ако е свободен да чувства както иска, не е свободен в мисълта си. Ако е свободен да мисли и чувства както разбира, не е свободен в действията си. Казваш, свободен съм даже да убия човека. Опитай се да убиеш не човек, а едно животно. Да видиш какъв смут, каква тревога ще настане в твоите мисли и чувства. Вън от абсолютния свят, в света на абсолютната чистота и любов, живеят грешните и паднали хора, към които Бог се отнася благосклонно. Той има грижата да ги повдигне и преобрази. Където са престъпленията, там Бог не съществува, но работи върху тия, които вършат престъпления. Какво трябва да правя, за да живее в божествената хармония? Не става и трън в божествения организъм, нито с мислите си, нито с чувствата си, нито с постъпките си. Пази се от злото, защото ще се върне към теб с всичката си мощ и сила. Поддържай доброто в себе си, за да се увеличи стократно. Всяко нещо, добро или зло, отправено към Бога, се увеличава и се връща към оня, който го е изпратил. посей добро жито на нивата си и ще бъдеш благословен. Какво ще ти даде нивата, ако я посееш с магарешки трън? Сегашните хора се нуждаят от правилно разбиране. Ако нямат такова, те дохождат до положението на изтощената почва. Колкото и да сееш на нея, тя нищо не дава. Някой се моли дълго време на Господа и като не получи отговор, казва: «Не ме слуша Господ». Не си се молил както трябва. Дългите молитви не разрешават въпросите. Един богомолец отишъл на църква да се помоли. Понеже вътрешното му състояние било тежко, той започнал да се моли на глас и така високо, че заглушавал службата на свещеника. Последния се принудил да излезе навън и един след друг богомолците също започнали да излизат и останали само няколко души. Един от тях приближил към молещия се на висок глас и го запитал: «Каква е болката ти? Какво те заставя да викаш толкова много към Господа? Имам дългове, за които ще ме затворят. Колко имаш да даваш? Ето, вземи тия пари и млъкни». «Послушаме, Господ», един от присъстващите му казал. «Благодари на този добър човек, който предпочете да ти плати дълга, отколкото да слуша твоя крясък. Неговото музикално ухо не може да издържи на твоя вик». Ягнето се моли на Господа да не го колят, но молитвата му не се чува. Причината за това е в човека, той се е затворил за Божественото, което говори в него. Ще кажете, че и вие имате свое убеждение, свой възглед по въпроса за клането на животните. Вашите възгледи са отживели, трябва да се заместят с нови. Съблечете старите си дрехи, като нехигиенични, ги бракувайте. След това идете на бане да се изкъпите и облечете нови чисти дрехи. В какво се изразява нехигиеничността на вашата стара дреха? В убеждението, че Бог не ви обича, а също и, че хората не ви обичат. Десетина души може да не ви обичат, но не и хиляда души. Да казвате, че всички хора не ви обичат, това е преувеличаване на фактите. Ако двама души ви мразят, те представляват счупеното шише с розовото масло. В край на краищата омразата им ще се превърне в любов, както розовото масло преобрази живота на разбойниците. Ако омразата на двамата души не внесе във вас разположение към молитвата, вие ще се мъчите и страдате. Някой казва: «Не ми вървят работите, съдбата ме преследва». Никаква съдба не те преследва. Ти си съдба на себе си. Лошия живот създава лоша съдба. Добрия и разумен живот създава добра съдба. Когато слизаш на земята, съдбата отваря вратата си. Ако си разумен и внимателен, тя отваря и затваря вратата си, без да ти причини нещастие. Ако си неразумен и невнимателен, така ще поставиш ръката си, че при затварянето на вратата съдбата ще я притисне. Кой е виновен за това? Когато се отваря или затваря вратата, дръж ръката си настрани, да не се притисне. Еди кой си човек е лош? Това не е достатъчно. Трябва да знаеш каква е лоша вината му. Лошият човек е бомба, не бутай бомбата, не се интересувай от нея. Искам да я изследвам. Това не е твоя работа. Мини край бомбата, погледни я и продължи пътя си. Уния, които се я поставили на пътя, трябва да я махнат оттам, ти не си длъжен да я местиш. Не се занимавай с отрицателните мисли, които се изпращат в пространството или които минават през твоя ум. Не се занимавай и с отрицателните чувства и постъпки. Кой е поставил тая бомба на пътя? Не питай кой е оставил. Вземи жена си и децата си и бягай. Колкото по-скоро се отдалечите от нея, толкова по-добре. Тя може да експлодира всеки момент. Пипнете ли я? И вие, и всичко около вас ще отиде във въздуха. Казано е в писанието: «Фитилът на бомбата е запален, голяма експлозия ще стане в света». От хиляди години се говори за тая бомба. Иде това време. бъдете готови да бягате и да се криете. Каквото можете да вземете със себе си, вземете. Другото оставете настрани. Който не разбере този език, ще каже, ще се мре, грешниците нека мислят за това. Няма защо да мислите за смъртта. Вие мислите за неща, за които аз не съм говорил. Мнозина ще минат през смъртта. Праведният ще мине и замине, а грешникът ще мине и там ще остане. Ако сложиш дърво в огъня, то ще изгори и ще се превърне в дим и пепел, но желязото, поставено в огъня, се нагорещява, зачервява се и не изгаря. Изложиш ли го на въздуха, то ръждясва. Изложиш ли златото на въздуха, чисто си остава. Значи дървото изгаря в огъня, желязото се нагорещява и започва да свети, а златото се изчиства и запазва цвета си. Желая ви да минете през огъня и да се изчистите като златото. След това кажете: разбрах смисъла на страданията. Някой казва, че не се страхува от студа. Не трябва да се страхуваш от студа, а да станеш приятел с него. Една наша сестра отишла на баня. След като се измила добре с гореща вода, влязла в студения басейн и започнала да плува. По едно време усетила, че започва да замръзва и да я побиват тръпки по тялото. Едва успяла да си отиде вкъщи и легнала болна, а от ушите й започнала да тече кръв. След известно време оздравяла, но платила скъпо за неразумността си. Мнозина от вас постъпват като тая сестра. Те не пострадват от банята, но от крайностите в живота. От голяма любов някой минава в голяма омраза, от голяма вяра в голямо безверие. Тези крайности водят към катастрофа. Казваш, аз вървя по крив път. Ако вървиш в пътя на мъдростта, на любовта и на истината, ти не си в крив път. Който не знае как да върви, сам изкривява пътя си. И в най-светлия път да си, щом не знаеш как да вървиш, изкривяваш пътя си и се натъкваш на мъчноти и страдания. Във всеки момент трябва да проверяваш, изкривил ли си пътя или не. По какво се познава това? Ако имаш мир в душата си, твоите мисли, чувства и постъпки са прави и ти си в правия път. Искам да вляза в новия живот. Лесно можеш да влезеш, но не трябва да допускаш нищо отрицателно в себе си. Сложете отрицателното в херметически затворени шишенца. Защо Бог допусна Христа и дявола да живеят на едно и също място? Само така Бог може да накара дявола да работи. Следователно, дойде ли дяволът в дома ви, накарайте го да работи. После? После ще го заставите да се моли и да изправи погрешките си. Искаме да го изпъдим от света. Това е невъзможно, нито е ваша работа. Ваша задача е да изпъдите дявола от ума си, после от сърцето си. Като дойдете до постъпките си, т.е. до областта на физическия свят, оттам не можете да го изпъдите. Ако изпъдите злото от физическия свят, то ще влезе в сърдечния, оттам в умствения. Значи не можете да изпъдите злото от физическия свят, но можете да го впрегнете на работа и да се учите от него. Казвате: по кой път да вървим? Вие още не сте тръгнали по главния път. Сегашните хора вървят по разни пътища, още се блъскат, търсят истинския път. Христос казва: аз съм пътят, истината и животът. Като влезете в този път, ще намерите истината и живота. Той е правият път. Българинът има обичай, като намери правия път, да се отбива на една и на друга страна, да криволичи. Той не обича да върви направо. Пак държи правата посока, но върви по нея с отклоняване. Прав път е онзи, който внася хармония в мислите. Истината е това, което разширява и освобождава чувствата. Където е истината, Там са светлината и знанието, които освобождават човека от робство и ограничение. Аз съм пътят. Пътят на знанието. Аз съм истината. Пътят на свободата и светлината. Аз съм животът. Пътят на любовта. Той път трябва да следвате всички. Това са трите начала на живота. И тъй. Пътят на любовта е път на новото учение. Какво представлява новото учение? За да го разберете, трябва да влезете в Христовото учение. Както Христовото учение има своя християнска етика, така и новото учение има своя етика, различна от тая на християнството. Аз се проявявам между вас според духа на християнската етика. Ще дойде ден, когато ще се проявявам според духа на новата етика. Като живеете, човек ще си служи с различни средства – хармония, музика, поезия, изкуство. В този смисъл музиката е стенография на живота. Всеки тон е сбор от думи, които трябва да се разчитат и превеждат. Ако направите правилен превод на музикалните тонове, ще придобиете нещо. Какво свирене е това, от което никой не се ползва? Ако си уморен и си посвириш, умората ти трябва да изчезне. И аз махам умората със свирене. Не свиря големи парчета, като ти е на Бетовен, но малки. Големите музикални парчета са големи, скъпи яденета. Не е лесно да приготвиш един голям скъп обед. Добре е всеки от вас да има някакъв инструмент, на който да свири, да си помага в мъчнотиите. Ако някой не може да свири, да си вземе едно дайре или тъпънче и да бие на него. Ще кажете, че ви е срам да биете дайре или тъпънче. И без външно свирене всеки човек бие тъпън. Важно е да знаеш как да го биеш. Коя е основната мисъл на лекцията? Трите начала. Да се движите в Христовия път, в пътя на истината и в пътя на живота. Друга основна мисъл е тази, която определя кривината на гърба и на гърдите. Кривината на гърба не трябва да бъде голяма. Гърдите да са добре развити, а линията на задницата да не е много изпъкнала, също така и коремът да не изпъква много напред. Не е правилно коремът да бъде капитан на тялото. Главата е капитанът. Като теглите права линия отпред на главата до краката, челото трябва да излиза поне 1 мм навън от гърдите. Гърдите да излизат поне 2 мм навън от корема, който може да сложи ред и порядък в мислите, чувствата и постъпките си, може да бъде господар на главата, на гърдите и на корема си. Упражнение. Поемете въздух и поставете ръцете на раменете със свит в юмрук пръсти. Издишате въздуха. Ръцете напред с отворени пръсти. Бавно свалите ръцете надолу. Вдишването и издишването на въздуха трае от поставяне ръцете на раменете до свалянето им. Тайна молитва. 21-ва лекция от общи окултен клас, държана от учителя на 24 февруари 1932 година, София, Изгрев.